Ngo Milano, Milano ya bana ya mboka o, Lingomba ya bana bayokana, Milano ya kini bana bato, basangani ya wana katia kisasa. Fiesa o fiesa, fiesa ne miziki. Fiesa o fiesa, fiesa na Milano. Kisasa. Fiesa o fiesa, fiesa de miziki. Fiesa o fiesa, fiesa na Milano. Wemba toma, polo kalamba insuzi Emmanuel. Koi leo, chipaka kongolo, wenga tu samba, kapanda Milano. Wemba toma, polo kalamba insuzi Emmanuel. Milano.